ஆச்சரிய அற்புதங்கள் والله يكرمك. Thank you. ومن من حملنا على Thank you. Thank you. وما كان Thank you. Thank you. ويجوز الجواب بالتجديد.

Thank you. Thank you. Oh, Hey!